Wrażenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 stycznia, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polski obóz zagłady w depeszy włoskiej agencji. Interweniuje ambasador RP w tym kraju. Zespół mediacyjny zajmie się sporem wokół planu przyłączenia miejscowości Dobrzeń Wielki do Opola. Prezydent Duda z wizytą w Izraelu i autonomii palestyńskiej zabrał ze sobą grupę biznesmenów. Polski obóz zagłady, tak nazwano były hitlerowski obóz w Auschwitz w depeszy agencji ANSA. Błąd pojawił się w zapowiedzi prezentacji filmu dokumentalnego na temat podróży na teren obozu. Projekcja obrazu odbędzie się w Izbie Deputowanych Włoch 23 stycznia, czyli 4 dni przed Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Jak pisze ANSA, dokument opowiada o podróży do polskiego obozu zagłady. Przeciwko takiemu sformułowaniu w mediach zawsze ostro protestuje ambasada RP we Włoszech, także teraz ambasador Tomasz Orłowski zapowiedział, że zwróci się do włoskiej agencji i poinformował jednocześnie, że jutro zwróci uwagę na tę sprawę podczas spotkania z przedstawicielami klubów parlamentarnych włoskiej izby. Po interwencji polskiej agencji prasowej, agencja ANSA usunęła ze swojej depeszy sformułowanie polski obóz zagłady. Polski zmieniono na nazistowski. Był protest głodowy, będą mediacje. Chodzi o sprawę przyłączenia gminy Dobrzeń Wielki do Opola. Taką decyzję rząd podjął w ubiegłym roku. Mieszkańcy gminy się na to nie zgadzają. Dziś ich delegacja była w stolicy. Jest już mediator, a do piątku ma być zawiązany zespół mediacyjny, mówi mecenas Aneta Gibek-Wiśniewska. W jej skład wejdą przedstawiciele protestujących, prezydent Opola oraz przedstawiciel rządu w terenie. Cała gmina, zawsze razem! Tak naprawdę od ponad 14 miesięcy nikt nie chce z nami rozmawiać ze strony rządowej. Rafał Kampa, radny gminy Dobrzeń Wielki. Dopiero dzisiaj jest taki moment, gdzie po 17 dniach protestu głodowego ktoś z rządu lituje się w osobie pana ministra Błaszczaka. Po prostu zrobiono to siłą, nie pytając nikogo o zgodę. Roman Kołbuc, mieszkaniec Dobrzenia Wielkiego. A gdy wypowiedzieliśmy się jasno i wyraźnie sprzeciw, kompletnie tego nie uszanowano. Szefowi MSWiA zależy na rozwiązaniu problemu dla dobra mieszkańców regionu i rozwoju Opolszczyzny. Jeżeli mieszkańcy tych sołec wybrali sobie życie wiejskie, to w tej wsi chcieli pozostać. Tam chcieli mieszkać, chcieli realizować swoje plany, a teraz im się to wszystko brutalnie odebrało. Obiecali ludzi słuchać. Rozporządzenie włączające część gminy Dobrzeń Wielki i kilka innych gmin do Opola obowiązuje od 1 stycznia, a sprawą zajął się Kuba Witkowski. Prezydent Andrzej Duda w Izraelu i autonomii palestyńskiej. Spotka się tam z izraelskimi i palestyńskimi politykami i odwiedzi święte dla chrześcijan miejsca. Wraz z prezydentem do Izraela leci grupa kilkunastu polskich przedsiębiorców, przedstawicieli startupów. O szczegółach z Jerozolimy wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Izrael jest krajem, w którym innowacyjne firmy rozwijają się niezwykle prężnie. Jak mówi mi jeden z polskich przedsiębiorców, Marcin Stachyra z firmy NexBio, rozmowy z izraelskimi biznesmenami są dla Polaków niezwykle cenne. Izraelskie środowisko startupowe to jest bardzo silne w skali światowej i będziemy mogli też zderzyć nasze polskie doświadczenia z tym, co się dzieje w Izraelu. Maciej Kopczyński z firmy Photo Entertainment, który także jest w składzie delegacji do Izraela, podkreśla, że polscy przedsiębiorcy chcą też nawiązać kontakty handlowe i pokazać Izraelczykom swoje osiągnięcia. Mam nadzieję, że uda się nam jak najbardziej rozpromować pomysły, z którymi jedziemy, ale również znalezienie kontaktów, dystrybucji. Można też takie stwierdzenie zaryzykować w Polsce, że próbujemy robić coś, co na pierwszy rzut oka wydawałoby się niemożliwe. Izrael określany jest mianem drugiej Doliny Krzemowej. Wszystko dzięki ogromnym pieniądzom inwestowanym w innowacje naukowe oraz powstającym w całym kraju startupom. W tej chwili w Izraelu jest ich około 5000. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Jerozolima. Magazyn amunicji odkryty na północy Francji pochodzi z czasów I wojny światowej. O szczegółach Marek Przeziński. Pociski, w sumie 120 sztuk, poukładane jeden koło drugiego, przeleżały w ziemi 100 lat. Natrafiono na nie przez przypadek w trakcie kopania fundamentów pod dom, który miał powstać w dotychczasowym ogrodzie. Na miejsce natychmiast wezwano saperów z jednostki obrony cywilnej. Jej dowódca wyjaśniał. Wezwano nas do rozminowania paru sztuk amunicji, ale kiedy saperzy zaczęli swoimi detektorami przeczesywać okolicę, to najpierw odkryli 40, a potem 120 sztuk. Sztuk pocisków. Wszystkie zostaną przewiezione na teren wojskowy i tam wysadzone. Pociski produkcji brytyjskiej ważą po 50 kg i każdy z nich zawiera po 5 kg materiałów wybuchowych. Północno-wschodnia Francja była terenem krwawych walk w czasie I wojny światowej, ale znalezione pociski były najprawdopodobniej magazynem na zapleczu głównych działań. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Minus 10 stopni pokażą termometry w Suwałkach, minus 9 w Kielcach, minus 5 we Wrocławiu, minus 4 w Gdańsku i gdzieniegdzie może padać śnieg. Jutro też pochmurno i też będzie miejscami pruszyć, a termometry pokażą od minus 6 stopni w Rzeszowie do zera w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Maniak. Po ciemku. Jak zwykle bardzo ciepło witam wszystkich słuchaczy programu trzeciego, a konkretnie audycji Maniak po ciemku. Tę płytkę odpieczętowałem, posłuchałem, polubiłem i przyniosłem do radia. To był otwierający kawałek. I niczego tu nie zmyślam, bo właśnie taki tytuł ma ten instrumentalny utwór, który rozpoczyna płytę, Opening Piece. A autorem jest Snowy White. Mam wrażenie, że niektórzy jednak brzmienie jego gitary rozpoznają nawet bez zapowiedzi. Snowy White to specyficzny artysta, który tyle już dziesięcioleci jest na rynku, tyle ma na koncie płyt i ciągle gdzieś tam z boczku swoimi ścieżkami krąży. Tutaj wystąpi w jakimś popularnym zespole, tutaj potowarzyszy Rogerowi Watersowi, tu coś zagra na gitarze, no i nagrywa swoje płyty. Wciąż wierny bluesowi, wciąż wierny melodii. Właśnie wydał, no właśnie, niedawno po prostu najnowszy album zatytułowany po prostu Released. I tam też znajdujemy ten specyficzny klimat, atmosferę White'a, który nie próbuje się przepychać do pierwszej czy tej ekstra klasy, robi swoje, wszystko ciągle na bardzo dobrym poziomie z tą jego rozpoznawalną gitarą, z takim trochę nieśmiałym, delikatnym wokalem i słucha się tego moim zdaniem naprawdę dobrze. Po tym otwarciu płyty, czyli po instrumentalnym Opening Piece, możemy posłuchać już z wokalem utworu The Blues Talking. Empty words keep messing with my head. Same old things, same old strings, but it's not fooling me. It's just the blues talking. I've been hanging on as best I can. I'm taking fire, but I'm keeping to my plan. What I didn't see before, now is crawling all over me. That's the blues talking. Thank you. fate, maybe just bad luck, that the life I've lived, it's not been good enough. I had some sweet little moments that I still can recall, but it's a wonder to me that I'm still here at all. Hear the blues talk. Yes, I hear the blues talk. It's the blues. Just the blues talking to me. To był Snowy White, jakże charakterystyczny. Nie wiem, no myślę, że będę wracał jeszcze do tej płyty, bo tam jest sporo no takich typowych i bardzo miłych w słuchaniu utworów. A teraz inny album, drodzy Państwo, utwór Mind Reader, czyli o kimś, kto czyta w myślach. Ciekawe rzeczy, ja czytam w myślach, że Państwo chcieliby coś takiego usłyszeć. Yeah, I've never been a mind reader. I ain't starting with y'all. Yeah, I've never been a mind reader. I ain't starting with y'all. You've been running around town trying to ruin my good name. You need to say yeah, I've never been a mind reader. I ain't starting with y'all. Yeah, I've never been a mind reader. I ain't starting with y'all. When you look at me funny, honey, Lord, you know it just pisses me off. Yeah, I've never been a mind reader. I ain't starting with y'all. Yeah, I've never been a mind reader. I ain't starting with y'all. We'll be right back. bit of my reader. Jeśli wklepiemy nazwisko lidera tego zespołu do internetu, Jeremiah Johnson, to wyskakuje nam ileś tam linków do filmu Jeremiah Johnson, takiego westernu sprzed lat. A tego artysty trzeba troszkę bardziej poszukać, bo on też nie działa w pierwszej linii bluesmenów światowych, ani nawet amerykańskich. A jednak słucha się tego doskonale. Właściwie to nie tyle Jeremiah Johnson, co Jeremiah Johnson Band. Takie trio w klasycznym składzie, gitara, bas, perkusja. Przed chwileczką wykonali utwór Mind Reader. To wszystko pochodzi z ich nowej płyty Blues Heart Attack. No, niebezpieczny to tytuł, bluesowy atak serca. Ale nie będziemy się sugerować tytułami. Jeremiah Johnson dostarcza nam, myślę, bardzo dobrego bluesowego towaru i za chwilę dwa jeszcze dowody na to. Room of Fools, a później It's Been Hard. I've been standing here Często jest tak, że przygotowując kolejne wydanie Maniaka po ciemku, układam sobie muzykę, układam sobie utwory, płyty w kolejności, a potem właściwie bywa, że w ostatniej chwili pod wpływem impulsu burzę ten cały pomysł, bo przypominam sobie albo słyszę jakieś nagranie czy wykonawcę, którego koniecznie, absolutnie już muszę wstawić do audycji. No i cała robota na nic, bo się zmienia kolejność, ale zawsze staram się, aby to wypadało na korzyść. Nie tylko dla mnie egoistycznie, ale i dla Państwa słuchających. I tak było i w przypadku tej audycji. Miałem ją ułożoną, ale potem przy innej okazji usłyszałem, a właśnie przypomniałem sobie pewne nagranie grupy Free, i wyciągnąłem szybko z półki taki krążek Live at the BBC, czyli takie niby znane rzeczy, ale w wersji nie tej z oficjalnej dyskografii. No i pomyślałem, muszę to przynieść do radia. Away, I know you. tego utworu. Nie wiem, może jestem sentymentalny, ale naprawdę uwielbiam wracać do nagrań z tamtych lat, a było to bardzo, bardzo dawno temu, blisko pół wieku temu, bo to zostało zarejestrowane w 1969 roku, właśnie w BBC Woman. Z tego samego roku za chwilkę jeszcze Trouble on Double Time, a potem nagrany rok później utwór, który dla mnie jest jednym, tak, nie zawaham się tego powiedzieć, jednym z najlepszych kawałków blues rockowych czy rockowych wszechczasów. I pod względem muzycznym i tekstowym fantastyczne All Right Now Free. I've been a bad man. Free, 1970 rok. Cudowne dzieci, proszę Państwa, to zjawisko interesujące samo w sobie, ale cudowne dzieci nie zawsze wyrastają na wielkie gwiazdy. Trochę rozczarowań, trochę zawiedzionych nadziei, ale są i takie cudowne dzieci, które potem w dorosłym życiu potwierdzają swój talent, choćby Stevie Wonder. Takim też cudownym dzieckiem był Lucky Peterson i teraz jako dojrzały muzyk potwierdza to, że naprawdę wie, po co wziął się za muzykę. Oto on właśnie za chwilę w dwóch utworach I Pity the Fool i Boogie Woogie Blues Joint Party. I said, I pity a fool. Oh, I pity a fool. Yeah, I said, I pity a fool. That falls in love with you and expects you to be true. Oh, I pity a fool. Thank you. You know, y'all can come to the front now if you want to. You can move to the front. Come on. Come on, y'all. What? A teraz, drodzy Państwo, z żalem muszę powiedzieć, że to już prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Prawie, bo na koniec jeszcze raz Lucky Peterson w utworze instrumentalnym. Do usłyszenia.